أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Kıymetli kardeşlerim, değerli hazirun, ekranları başındaki müdavim dostlar, Allahu Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli kardeşlerim, kıymetli hazirun, bildiğiniz üzere En'am suresinden devam ediyorduk ki bu hafta kaldığımız ayet-i kerimeden devam etmek yerine bir es vereceğiz inşallah. Hususiyetinden yine öneminden hareketle bir konuyu inşallah gündemlerinize taşıma arzusu içerisinde olduk. O gündem konusu ise bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta içerisinde kafir, işgalci, zalim Çin Dışişleri Bakanı Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Biz de bu ziyaret çerçevesinde Müslümanlara, İslam'a, değerlerimize, Allah'a, Peygamber Efendimiz'e, kısacası İslam'a ve Müslümanlara, düşman olanlarla münasebetlerimizin nasıl olması gerektiğini şer'i delillerin çerçevesinde, ışığında inşallah masaya yatırmaya çalışacağız. Yani bir nevi vela ve bera konusunu kısmen de olsa bugün inşallah el alma gayreti içerisinde olacağız. Çünkü önemli bir konu. Müslümanlarımıza her türlü zulmü reva gören kafir için elini kolunu sarayarak bizim topraklarımıza geliyor. Hatta üstüne üstlük bizim yöneticiler, tırnak içerisinde ifade ediyorum, kırmızı halılarla ve çiçekler eşliğinde büyük bir sempatiyle onları karşılıyor. Bunun İslam'da bir karşılığı olmalı, bunun İslam'da bir yeri olmalı. Yani en azından nasıl olması gerektiğiyle alakalı bunu kastediyorum. İnşallah bu minvalde bir sohbet gerçekleştireceğiz. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ اِلَى اَخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Mealen ise şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, benim de sizin de düşmanınız olan kafirleri asla ve asla dost, veli edinmeyiniz. Bu çerçevede, bu bağlamda inşallah bugün bir sohbet icra etmeye çalışacağız kıymetli kardeşlerim. Şimdi tabii maksadımız Tefsir-i Furkan'ın formatı gereği bir siyasi tahlil yapmak değil. Bugün bir işgalci kafir karşısında yöneticilerin nasıl bir tavır sergilemesi gerektiğini konuşacağız. Bununla birlikte bir muhasebe kültürünü de bugün masaya yatıracağız. Yani fıkhi olarak her detay konuda detay konulara söyleyecek bir şeyimiz varken kafirlerle işbirliği yapan, onlara karşı sempatik görünen yöneticilere karşı da bir muhasebe kültürümüz olmalı. Söyleyecek sözümüz olmalı. Buna dair de bir fıkıh geliştirmemiz gerekiyor. Bunu da inşallah sohbetimizin ilerleyen kısımlarında konu olarak ele almaya çalışacağız. Şimdi değerli kardeşlerim, ne kadar hazin. Doğu Türkistan Uygurlu Müslüman kardeşlerimiz 1949 eğer hafızama yanıltmıyorsa, işgal edildiği günden bugüne kadar 1001 türlü zulmü göğüslüyorlar adeta. Zalim Çin tarafından zulümlere reva görülüyorlar. Bugün milyonlarca Uygurlu Müslüman kardeşimiz o topraklarda esir kamplarında tutsak tutuluyor. Şimdi kamplarda işkence altında inim inim inleyen kardeşlerimiz milyonlarla ifade ediliyor. Allahu Ekber. Katledilen, işkencenin bin bir türlüsüne düçar kalan kardeşlerimiz, Doğu Türkistan bölgesinden bahsediyorum. İnanın onların düçar kaldığı işkenceleri anlatmaya kalksak, onları bir bir burada sıralanmaya kalkışsak, Tefsir-i Furkan'ın vakti buna el vermez. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani en basitinden bir tane işkencesini sizlerle paylaşayım. Kafir Çin'in, zalim Çin'in, işgalci Çin'in Müslümanlara reva gördüğü zulümlerden bir tanesi betonlu ağızlarından boşaltarak ölümüne sebebiyet veriyor. Subhanallah. Böyle bir işkence var mı yani? Betonu Müslümanların ağzından boşaltıyorlar ki Müslümanlar o şekilde inleye inleye, acı çeke çeke can versin. Subhanallah. Ya da belki fiziki olarak çok büyük bir işkence türü olmasa da manevi psikolojik olarak ne kadar büyük bir işkence, ben size hemen şimdi onun örneğini paylaşacağım. bir Müslüman aileye kafir bir erkeğin Çinlinin yerleştirilmesi, sizin namusunuz diye sakındığınız, öpmeye bakmaya kıyamadığınız çocuklarınız, kızlarınız, sakındırdığınız, vallahi kafir geliyor, o eve bir kafir Çinli yerleştiriyor ve sizin namusunuzu çiğniyor. İşte bu Doğu Türkistanlı Uygurlu Müslüman kardeşlerimizin düçar kaldığı zulümlerden sadece bir tanesi. Birkaç tanesi. Binlercesini katlettiler, binlercesini. Ve bunun sebebi ne biliyor musunuz? وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Ayet. Sırf onlar Allah birdir dedikleri için, la ilahe illallah dedikleri için, Allah'a iman ettikleri için, İslam'a teslim oldukları için onlardan intikam aldılar buyuruyor Allah. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَذ۪ي الْحَم۪يدِ Sırf aziz ve hamid olan Allah'a iman ettikleri için bu zulmü, bu zulme maruz kaldıklarını söylüyor Allah Azze ve Celle. Evet. Onu bir kenara bırakalım. Bunu dedim ya, Tefsir-i Furkan'ın vakti el vermez bunu anlatmaya. Bunu bir kenara koyalım. Müslümanlara bu zulmü reva gören kafir Çin temsilcisi bu topraklarda, bu toprakların yöneticileri tarafından böyle sempatik bir şekilde adeta kırmızı halılarla ve çiçeklerle karşılanıyor. Çak bir beşlik eşliğinde karşılanıyor. Allahu Ekber. Bunun İslam'da bir yeri var. Bunun İslam'da bir hükmü var. Ve nasıl olması gerektiğine dair de İslam'ın söylediği bir hükmü var. Siz İslam'a ve Müslümanlara kindar olan, İslam'a ve Müslümanlara düşman olana sempatik davranamazsınız. Siz İslam'a ve Müslümanlara nefret kusana muhabbet besleyemezsiniz. Allah'a ve Resulüne iman ediyorsanız Allah'ın bu konuda söylediği sözüne, hükmüne teslim olmak durumundasınız. Allahu Ekber. Siz nasıl olur da daha ellerinde Müslümanların kanı olan bir kafir Çinlinin elini muhabbetle sıkabilirsiniz ya? Siz nasıl olur da daha ellerindeki kanları kurumamış bir Müslüman katilinin eliyle çak bir beşlik yapabilirsiniz? Sempatik davranabilirsiniz, muhabbet besleyebilirsiniz. Her türlü stratejik, öyle değil mi? Ticari, ekonomik, işte ne bileyim, her türlü işbirliği yapabilirsiniz. Nasıl? İşte bunların İslam'da bir karşılığı var. İslam'da bir yeri var. İslam'da bunun, buna dair bir düzenlemesi var. Ve biz bugün bu sohbetimizde bunu masaya yatıracağız inşallah. Allahu Azze ve Celle her şeyin başında bunu ifade etmekte fayda görüyorum. Geçen hafta sohbetimde hatırlıyorsanız, bizi Allah yarattı ve bizimle alakalı hükümler de Allah belirler diye bir ayet-i kerime okumuştum. Kaçıran, izleyemeyen ekranlar başındaki dostlar bir önceki dersimize müracaat edebilirler. O girizgahta buna dair birçok ayet-i kerimeyi paylaştığım için burada yeniden ona vakit ayırmak istemiyorum. Yani Allah Azze ve Celle bizi dünyaya gönderdiyse اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ Yaratan bilmez mi? Bilir. اَمَنَّ وَسَّدَّقْنَا Bizim bütün fiillerimize ilişkin düzenleme, selahiyeti de Allah'a aittir. Hatta geçen hafta lavaboya hangi ayağımızla gireceğimiz, hangi ayağımızla çıkacağımızı dahi ifade etmiştik. Buna dair İslam belirleyici ve kafirlerle nasıl bir münasebet kuracağımızı İslam belirlemekten aciz misin mi haşa? Ha? Her şeyi İslam düzenledi. Benim klişe tabirimle ettehiyyatü de şehadet parmağımızı nerede kaldıracağımızı böyle İslam düzenledi. Ama kafirlerle nasıl bir münasebet kuracağımıza İslam'ın hükmü yok mu? Vallahi var. Var. Öyleyse bugün inşallah Teala bunu ortaya koyacağız. Öncelikle Allah Azze ve Celle kafirleri bize tarif ediyor dostlar. Bakın burası önemli. Biz genelde bir araya geliyoruz. Kafirlerle alakalı olarak hüsnü teviller bile yapıyoruz. Birleşmiş Milletler'le alakalı Müslümanlara mutlaka bir hayrının dokunabileceğini düşünüyoruz. Ya da Müslümanların İslam coğrafyalarında yaşadıkları bir problemin çözümü için ve halli için Birleşmiş Milletler'ine müracaat ediyoruz. La havle ve la kuvvete illa billah. Ya bu Müslümanların problemlerinin halli için müracaat ettiğimiz, daha doğrusu ettikleri Birleşmiş Milletleri değil midir? Bosna Hersekler'de binlerce Müslümanı katleden, Sıp kasabına Müslümanları teslim eden. He? Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azimüşşan'ın da bize bir vizyon veriyor. Diyor ki kafirlerle alakalı oturup da bir tarif yapmaya kalkmayın. Bakınız ben ayeti kerimelerimde onların sizinle alakalı nasıl düşündüğünü anlattım diyor Allah'ın izniyle. Ya Ahmet'i, Mehmet'i, Rıfat'ı oturup da bir araya gelip de işte kafirler acaba Müslümanlarla alakalı nasıl düşünüyor ya? Bununla alakalı bizim bir etüt çalışmasına falan girmemize hacet söz konusu değil. Çünkü Allah kafirlerin İslam'a ve Müslümanlara yönelik bakışıyla alakalı Allah ayetler beyan etmiş. Bizimle alakalı nasıl düşündüklerini Allahu Azze ve Celle Kur'an'ın da bizlere ifade etmiş. Hem de ayet-i kerimeler o kadar çok ki, inanın fazlasıyla var. Birkaç tanesini paylaşayım. Allahu Azze ve Celle, birçoğunuzun da ezbere bildiğini düşündüğüm ayet-i kerimede Allahu Azze ve Celle buyuruyor ki, Bismillah. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ İlâ ahir-i ayet. Yahudiler ve Nasraniler sizden, siz onların dinlerine, yani Yahudilik ve Nasraniliğe tabi olmadığınız müddetçe sizden asla razı gelmeyecekler. Başka bir ifadeyle, benim mealimle, onların dinlerine asimile olmadığınız müddetçe, onları memnun edecek işler yapmadığınız müddetçe onlar sizden asla razı gelmeyecekler. Bu söz Allah'ın sözüdür. Yani siz ağzınızda kuş tutsanız dahi yaptığınız iş onların dinlerine ve onların menfaatlerine uygunluk arz etmiyorsa onları memnun edemezsiniz. Size gülüyor olabilirler, sempatik de geliyor olabilir size ama sizden razı oldukları anlamına gelmez. Ta ki siz onların dinlerine hizmet ediyorsanız, şimdi bugünün konusu olması hasebiyle söylüyorum, Müslümanların katledilmesine yarım kelime dahi olsa katkı sağlıyorsanız, esir ve tutsak tutulan Müslümanların yardımı için hiçbir şey yapmıyorsanız, Çin'in toprak bütünlüğü bizim için önemlidir diyor ve zalimlerin dönen çarkına siz su taşıyorsanız, onlar sizden razı gelmiştir, ayet-i kerime gereği söylüyorum. Sizden razıdır, memnundur yani, hoşnuttur. وَلَنْ تَرْضَى Asla razı gelmezler. Sen eğer ki onların dinine tabi olmadıysan, onların hoşuna gidecek işler yapmıyorsan, asimile olmadıysan, Allah bize onları tarif etmiş. Onların bize olan öfkelerinden bahsediyor Allah. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفَّاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرْ Onların size olan öfkeleri, ağızlarından dökülenler bunlar. Allah söylüyor. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرْ Ama onların gönüllerinde besledikleri ise çok ama çok daha fazladır. Allahu Ekber. Vallahi biz bu ayeti kerimenin tefsiri mahiyetinde fiili olarak sömürgeci kafirlerin bize olan öfkelerini görüyoruz. Ağızlarından Peygamber Efendimiz'e ne kadar galiz sözler söylüyorlar. İslam'a ve Müslümanlara nasıl hakaret ediyorlar. Ya ben 11-12 sene Hollanda'da kaldım. Aşırı sağcı parti lideri Kur'an'a, Müslümanlara, değerlere her sene hakaret ediyordu. Gördüklerimi, yaşadıklarımı paylaşıyorum sizlerle. Bakınız, şimdi Sumame radıyallahu anh'ın bir hikayesi var. İman etme hikayesi. Ama ben asıl nasıl iman ettiğinin ötesinde o قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفَّاهِهِمْ Onların öfkeleri ağızlarından, kinleri ağızlarından dökülür ayeti kerimesinin bir nevi tefsiri mahiyetinde bir yönü var Sumame radıyallahu anh'ın. Onu paylaşacağım. Ondan sonra inşallah konuma devam edeceğim. Esas buradaki maksadım, bu sahabeyi buraya misafir etmekteki gayem, bu öfkenin nedenli olduğunu Allahu Teala söylüyor ya, hani başta da dedim ya, oturup bizim yeniden bir tarife yapmaya hacetimiz yok, böyle bir ihtiyacımız yok. Allah kafirlerin bizimle alakalı ne tür düşünceye sahip olduklarını beyan etmiş. Bundan sonrası lafı güzaf. Gerek yok. Bundan sonra kafirlerle ilgili yapılacak her bir tarif ziyade-i kelamdır. Ya Allah diyor ki onlar size kin besler, halas. Onlar sizden razı gelmez, halas. Bitmiştir bizim için. Onlar bizim hayırımızı asla düşünmez, bitmiştir. Allah böyle dediyse sadakallahul azim. Azim olan Allah doğru söylemiştir. Âmennâ ve saddaknâ. Bakınız, Sumame çok böyle bu rivayette İmam Hacer el-Askalani'nin isabesinde geçiyor. Muhteşem anekdotlar var, muhteşem kısımlar var ama en azından vakti iktisatlı kullanmak adına buraya girmeyeceğim. Ama Sumame'nin hayatına bakmanızı acizane bir kardeşiniz olarak tavsiye ediyorum. Sumame radıyallahu anh bin Usel. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme zamanında suikast girişimi yapmış birisidir. Şimdi radıyallahu anh diyoruz. Suikast, öldürmek istemiş Efendimiz'i. Ama kaçmış bir şekilde, yakalayamamışlar. Efendimiz emir veriyor, diyor ki Sümame'yi gördüğünüz yerde öldürün. Allahu Ekber. Gel zaman git zaman Medine'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devletini kurmuş. Artık süvarileri devriye geziyor elhamdülillah. Çünkü bir devlet olmanın gereği bu neticede. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellemin tabi bu emrini vermiş ama devriye gezen süvariler bilmiyor Sümame'nin kim olduğunu. O da umre için oradan giderken görüyorlar, dikkat çekiyor. Uzatmıyorum, Efendimizin huzuruna getiriyorlar Sümame'yi. Ama kim olduğunu bilmeden getiriyorlar tabi. Efendimizin huzuruna getirdiklerinde diyor ki siz kimi getirdiğinizin farkında mısınız? Bu adam zamanında beni öldürmek istemişti. Bu o Sümame'dir. Diyor ki caminin direklerine, mescidin direklerine bağlayın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talimatı gereği bağlıyorlar. Ve öğün vakti geldiğinde Efendimiz emrediyor. Diyor ki benim hanemde aş olarak ne piştiyse aynısından getirin Sümame'ye yedirin. Birinci gün Sümame'ye Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rahmet peygamberi ne yediyse yediriyor, paylaşıyor azığını. Ve günün sonunda diyor ki Sümame gönlünden ne geçiyorsa söyle. Şimdi benimle alakalı ya da kendinle alakalı aklından ne geçiyorsa paylaş. Diyor ki eğer ki beni öldürmeye kalkarsan sana azılı bir düşmanı hayatına son vermiş olursun. Ama yok affeder de salıverecek olursan kadir şinas bir adamı da salıvermiş olursun. Teşekkür etmeyi bilen birisiyimdir ben diyor Sümame. Birinci gün böyle. İkinci gün evinde Resulullah Efendimiz'in ne piştiyse aynısından getirip Sümame'ye yine ikram ediyorlar. Aynı soruyu soruyor günün sonunda. Gönlünden ne geçiyor? Aynı, harfi harfine aynısı söylüyor Sümame. Üçüncü günde aynı cevabı alınca diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sümame'yi salın gitsin. Diyor ki nasıl yani? Diyor ki serbestsin. Gidiyor. En yakın yerde birisini buluyor. Diyor ki bana İslam'a girmek için ne yapmam gerektiğini anlatır mısın? Bir adamla karşılaşıyor. O da abdest alması gerektiğini, tövbe etmesi gerektiğini söylüyor. İvedilikle mescide dönüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla oturuyorken içeriye şöyle giriyor Sümame. Biraz da böyle hararetli bir sahabe. Çünkü Mekke'den, özür diliyorum, Mekke'ye umre yapıp da lebbeyk Allahümme lebbeyk telbiyesini ilk getiren de Sümame'dir. Böyle hararetli bir yapısı var yani, cevval. Mescide girdiğinde herkes Sümame acaba niye geldi? Bu sorunun cevabını beklerken eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. İman ediyor ve daha oturmadan diyor ki ya Resulallah ben buraya gelmezden evvel sizin huzurunuza varmazdan evvel yeryüzünün en çirkin yüzü senin yüzündü. Öfkeyi anlatıyorum. Yeryüzünde bana sorsalardı ki en çirkin yüz kimin? Derdim ki Muhammed'in yüzü sallallahu aleyhi ve sellem. Yeryüzünde en ama en berbat din İslam dini derdim. Ve şehirlerin en berbatı da sırf sen oturuyorsun diye Medine derdim. Ama vallahi ya Resulallah ben iman ettikten sonra yeryüzünün en temiz ve en güzel yüzü senin yüzündür. Şehirlerin en güzeli Medine'dir ve dinlerin en üstünü de İslam'dır. Öncesi ve sonrası. İçindeki öfkeyi ifade etmek adına paylaştım bunu. Bu Sümame ve sonraki Sümame. Vallahi bugün çok farklı değil. Bugün İslam'a ve Müslümanlara olan öfkeyi ifade etmek adına tarih kitaplarına müracaat etmek kafidir. 1917 yılında eğer benim hafızam yanıltmıyorsa İngiliz komutan Allenby Şam'da Kudüs'ün Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin mezarına tekme vurarak kalk kalk Selahaddin biz geldik demedi mi? Bir düşünün ya. Mezar tekmelenir mi ya? Senin bu öfken nedir? Senin bu öfken İslam'a ve Müslümanlara beslediğin derinlerde yatan öfkeden başka bir şey değildir. Yıllar önce, yıllar önce ölmüş gitmiş bir adamın mezarını tekmelemek nedir ya? Kalk diyor Selahaddin, kalk biz geldik. Demek ki ne kadar Allah Azza ve Celle'nin ayet-i kerimesinde söylediği gibi وَمَا تُخْفِي سُدُورُهُمْ اَكْبَرُ Onların gönül dünyalarında size besledikleri öfke çok daha büyüktür. Ne diyoruz tam bu noktada? صَدَقَ azim, azim olan Allah doğru söylemiştir. Görüyoruz. Yine Fransız komutan 1920'de adını telaffuz etmekte çok zorlanıyorum. Bu Fransız isimleri ayrıca bir tuhaf. Gorant diye geçiyor ama 1920'de yine Selahaddin'in mezarına geldiğinde dedi ki Haçlı seferleri şimdi bitmiştir. Bu neyin öfkesi? İslam'a olan öfke. Bu neyin öfkesi? Müslümanlara olan öfke ve kin. Bunun dışında başka hiçbir şeyle ifade edilemez. Dolayısıyla bunu çoğaltmak mümkün mü? Çoğaltmak mümkün. Ama ben burada neyi ifade etmek istedim? Sohbetimin bu kısmında Allah Azze ve Celle onların bize olan öfkelerini haber vermiş. Onların bize olan düşmanlıklarını haber vermiş. Dolayısıyla ben Ahmet emmiyle, Mehmet kardeşimle, işte başkalarıyla oturup da kafirlerin bizimle alakalı olan düşünceleriyle ilişkin hüsnü tevhiyle girişmemiz caiz değil. Onlara ilişkin hüsnü tevhiy doğru değil. Kafirler bizim azılı düşmanlarımızdır. Bitti. Şimdi bu tariften sonra Allah tarif ediyor. Biz de bundan birkaç tanesini burada ifade etmiş olduk. Bu tarifin ardından esas konuşulması gereken hususlardan bir tanesi de onların bize olan düşmanlıkları Allah Azze ve Celle tarafından beyan edilmiş. Peki Allah'ın düşmanlarıyla hüküm, Allah Azze ve Celle'nin düşmanlarıyla münasebetle alakalı hüküm nedir? Allah'ın düşmanlarıyla ilişki kurmanın hükmü nedir? Allah burayı da ifade etmiş. Allah Azze ve Celle'nin bu konuya ilişkin de hükmü var. Allah Azze ve Celle düşmanım diye tarif ettiklerine ilişkin dostluk kurmayı nehyetmiş ayet-i kerimesinde. Ya eyyuhellezine amenu la tettehizu aduvi ve aduvekum evliya. Ey iman edenler, benim de düşmanım olan, sizin de düşmanınız olanları sakın ama sakın dost edinmeyin. Ayet bu. Başka bir ayet-i kerimesinde ve la tettehizul kafirine evliya min dunil mu'minin. Müminleri bırakıp da kafirleri sakın ama sakın dost edinmeyin buyuruyor Allah. Tarifin ardından, onların bize olan düşmanlıklarını beyan etmiş olmanın ardından Allah dostluk kurmayı da nehyediyor. Hüküm bu. Allah Azze ve Celle diyor ki, لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَا Benim de sizin de düşmanlarınızı dost edinmeyin. Ayet net. Öyleyse Müslümanın şiarı Allah-u Teala'nın dur dediği yerde durmaktır. Müslümanın şiarı değil midir ki Allah-u Teala ne emrettiyse onu yerine getirmek? Öyleyse siz, vallahi bugünkü yöneticilere söylüyorum, sadece kafir Çin'le olan münasebetleri özelinde söylemiyorum. Yine Suriye'de omuz üstünde baş, taş üstünde taş bırakmayan Rusya'yla olan münasebetlerini de buna dahil ederek söylüyorum. Sömürgeci kafir, terör başı Amerika ile yapılan olan münasebetleri de dahil ederek söylüyorum. Sadece buna özel değil ama bu son gelişme olması hasebiyle bunu zikretmiş olduk. Siz Allah-u Teala'nın bu hükmüne rağmen kafir Çin'i sevici bir yüzle, sempatik bir karşılamayla onlara böyle mukabelede bulunamazsınız. Stratejik işbirliği yapamazsınız. Onlarla her türlü anlaşmayı imha ve iptal etmek durumundasınız. Allah bunu emrediyor. La tettegidu aduvvi ve aduvvekum evliya. Benim düşmanlarımı sizin düşmanlarınızı dost edinmeyin. Ya siz hangi izanla, ya hangi duyguyla, hangi anlayışla, nereden aldığınız hangi cesaretle Müslümanların daha kanları onların elinde kurumuş değilken onlara çakbeşlik yapabilirsiniz? Onları sempatik karşılayabilirsiniz. Onlara dostum diyebilirsiniz. Ya da onlarla her türlü işbirliği yapma cesaretini bulabilirsiniz. Soruyorum Allah için. Belki o esnada kafir için yüzlerce Müslüman kardeşimizi katletti ya. Siz kanlı elleri sıkıyorken o esnada kafir için belki binlerce Müslüman kardeşimize zulmetti ya. Hiç mi Allah'tan korkmadınız ya? Siz kırmızı halılar serdiniz. Onlar Müslümanların oluk oluk kırmızı kanlarını akıttılar ya o sırada. Siz sempatinin emaresi, ispatı mahiyetinde çak beşlik yaptınız, onlar Müslümanları belki katlettiler ya. Hiç mi haya etmediniz? Belli ki etmemişsiniz. Öyleyse size etmiyorsanız Resulullah'ın sözüyle mukabelede bulunuyoruz. İzâ lem testahî fesnâ mâ şi't. Haya etmiyorsanız dilediğinizi yapın. Ne diyelim? Ama Allah bu münasebeti haram kılmış. Bu ilişkiyi haram kılmış. Siz Allah'ın Allah'ın düşmanını dost belleyemezsiniz. İslam'a kindar olanları dost edinemezsiniz. Allah bunu nehyetmiş. Vallahi şayet siz yarım kelime dahi olsa bir Müslümanın katledilmesine katkı sağladıysanız, yevmul kıyamede Allah'ın rahmetinden mahrum olarak Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Ey yöneticiler, bu hadisi şerifi size buradan haykırıyor ve hatırlatıyoruz. Men e'ane ala katli mu'minin bi şatr kelimetin leqiyallaha yevmel kıyameti mektubun ala ayneyhi ayisu min rahmetillah. Kim bir müminin katledilmesine yarım kelime dahi olsa katkı sağladıysa, Allah'ın huzuruna alnında bu adam Allah'ın rahmetinden mahrumdur yazısıyla çıkacaktır. Allahu Ekber. Allah bunu haram kılmış. Allah Azza ve Celle İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık besleyenleri dost edinmeyi nehyetmiş. Ama siz çiçekler eşliğinde sempatik, işte ne bileyim, böyle bir eda ile karşıladınız. Hiç mi Allah'tan korkmadınız? Allahu Ekber. Bu Allahu Teala'nın hükmüdür. Allah Azza ve Celle İslam'ı ve Müslümanların düşmanlarını dost edinmeyi nehyetmiş. Ama belli ki bugünkü idareciler Allah-u Teala'nın bu hükmünün birçok hükümleri kulak ardı ettikleri gibi bunu da etmişler. Maalesef. Ama ben yüksek müsaadelerinizle kıymetli kardeşler, sohbeti farklı bir mecraya taşımak istiyorum. Buraya kadar neyi ifade etmeye çalıştık? Neyi anlatmaya çalıştık? Buraya kadar şunu anlatmaya çalıştık. Bir, Allah Azze ve Celle ayeti kerimelerinde kafirlerin bizimle alakalı olan iç dünyalarını haber vermiş. Ve hatta Allenby ile o Fransız komutanın o tarihten alıntıları bunun en sıcak örneklerinden bir tanesi. Mezar tekmelenir mi? Vallahi sizin İslam'a ve Müslümanların öfkeniz o derece fazlaysa tekmelenir. Tekmelendi de yani. Ya bugün kafir Çin'in milyonlarca ama milyonlarca Müslümanı esir kamplarında tutsak ediyor olmasının tek nedeni az önce okuduğum ayet-i kerimedir. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَظِيدِ الْحَمِيدِ Allah Azze ve Celle'ye sırf iman ettiklerinden dolayı. Şimdi bunu bu kompozisyon bütününde ifade etmek adına söylüyorum. Tarif etmiş Allah ve buna mukabil de Allah size düşmanlık besleyenler, İslam'a ve Müslümanlara, değerlere azılı kindar olanlarla dostluk kurmayın diyor. Hüküm net. Öyleyse bir Müslüman Müslümanla katledenlerle dostluk yapabilir mi? Yapamaz. Refik olabilir mi? Olamaz. Muhabbet besleyebilir mi? Vallahi besleyemez. Bunu da ifade ettikten sonra hükmü de koyduk. Bugünkü yöneticilerin Müslümanların katillerinin kanlı ellerini sıktıklarını da örnek olarak ifade ettik elhamdülillah. Bu mikrofonlar yevmul kıyamede buna şahitlik edecek. Edecek Allah'ın izniyle. Biz söyledik. Ve kıyamet gününde veşhedna ya Rab, veşhedna ya Rab, veşhedna ya Rab diyebileceğiz. Çünkü biz kafir Çin'in kanlı ellerini sıkan yöneticilerden beriyiz. Müslümanların işlerini Birleşmiş Milletler'ine havale edenlerden de beriyiz. Çünkü onlardan bize hayır gelmeyeceğini ifade eden Allah Azza ve Celle'ye iman ediyoruz biz. اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ Siz o kafirlerin yanında izzet mi arıyorsunuz diyor Allah. Vallahi biz kafirlerin yanı başında izzet arayanlardan da beriyiz ya Rabbi. Şahit ol. Buraya kadar sohbetin bir kısmı. Şimdi dedim ya, az önce ifade ettim, tekrarlamak istiyorum. Sohbeti başka bir yöne taşımak istiyorum. O da nedir? Daha fazla yüreğimizi acıtan, aslında daha fazla konuşulması gerektiğine inandığımız bir konu. Dedim ya az önce, oraya geçmeden önce, bizim İslam'a ve Müslümanlara düşman olanlara karşı bir refleks geliştirmemiz gerekiyor. Yani bugün, bak bütün içtenliğimle söylüyorum kardeşlerim, bu samimiyetime inanın. Bu dersi hazırlanırken, inanın ben sohbeti icra ederken böyle, en azından neler anlattım diye zihin dünyalarımda böyle canlandırdığım sırada, vallahi o muhabbetle sempatik karşılamayı gözümün önünden bir türlü şey yapamadım ya. Allahu Ekber. Ya o sizin sempati beslediğiniz adam Müslümanların katili ya. Sizin böyle gülücüklerle karşıladığınız adam bizim bacılarımızın namuslarını kirletti ya. Ya siz bunu yaparken hiç mi Allah'tan korkmadınız ya? He? Hiç mi haya etmediniz ya? Ya daha eli kurumadı eli. Elindeki kan kurumadı, sen o kanlı elleri sıkarak eline Müslüman kanı bulaştırdın ya. Vela havle vela kuvvete illa billah. Bir refleksi olmalı ya. Bir Müslümanın, Allah'a ve Resulüne iman edenin, İslamca şiara sahip olanın bir refleksi olmalı ya. Bu kadar ucuz değil ya. Bu kadar basit değil. Bu konu ne zaman işlense, ben bir tane örnek veriyorum. Aklıma geldi, paylaşayım. Ummu Habibe radıyallahu anha kim? Resulullah Efendimizin zevcesi. Aynı zamanda Ebu Sufyan'ın kızı. Hani o Hudeybiye öncesinde gitgellerin çok sık olduğu bir dönemde Efendimiz'i ikna etmeye çalışıyor Ebu Sufyan. Tabi bu sırada diyor ki, madem geldim kızıma gideyim yani. Bir kızımı göreyim, kızımda istirahat edeyim. Eve giriyor ki ortada bir tane döşek diyelim bugünün tabiriyle. Nedir döşeğin bugünkü tabiri, işte sedir, yatak, neyse yani yerde oturulacak, yatacak bir şey var. İçeriye girince Ebu Süfyan tam oraya oturmaya niyetlenmişti ki Ummu Habibe radıyallahu anha döşeği topladığıyla kaldırdı. Dedim ya, Müslümanca bir kamet ortaya koymak lazım. Bir şiar olması lazım Müslümanın. Ebu Süfyan sordu, dedi ki kızım, bu kimin döşeği? Dedi ki bu Resulullah'ın döşeği. Peki kızım, döşeği mi bana layık görmedin, beni mi döşeye? Allahu Ekber. Oturmasını istememiş belli ki. Topladı, çok net. Git başka bir yere otur, bu döşeğe oturtmam dedi yani zımnen Ummu Habibe radıyallahu anha. Ve Ebu Sufyan soruyor, bunun nedeni ne? Diyor ki döşek çok böyle ucuz bir şey. Baban da Ebu Sufyan, o döşeğe babanı mı layık görmedin? Yoksa döşek çok pahalı, babanı mı döşeğe layık görmedin? Diyor ki vallahi baba sen bu döşeğe layık değilsin. Diyor ki sen müşriksin, sen necissin ve sen Resulullah'ın döşeğine oturmayı hak etmiyorsun. Allahu Ekber. Bir döşek. İşte Müslümanca kamet, Müslümanca tavır bu. Siz ise tam aksine Müslümanların katili, İslam'ı ve Müslümanların değerlerini, namuslarını kirleten, kirli, necis postallarıyla böyle çiğneyenleri sempatik karşılıyorsunuz. Bırakınız tavır koymayı, bırakınız derdest etmeyi, bırakınız ülkenizden kovmayı, siz sempatik bir işte edayla Allah'ın düşmanlarını karşıladınız. Heyhat. İttakullah. Allah'tan korkun ya. Bu işin bir tarafı. Gelmek istediğime bir türlü gelemedim ama şimdi geliyorum inşallah. O da nedir? Başka bir pencere açacağım demiştim ya. Bunlar olup bitti. Peki biz İslami camiaların, Müslüman kardeşlerin, kanaat önderlerin, hocaların, imamların, din görevlilerinin çoğaltabiliriz. Bu konuyla alakalı bir muhasebe kültürümüz olmalı değil mi? Namazda tadili erkana uygun kılmadığımız zaman hemen namazın peşinden bir sürü nasihat edenimiz var da, bu konuyla alakalı videolar çekiliyor da, bu konuyla alakalı vaazlar yapılıyor da, kafirleri sempatik karşılayan yöneticilere muhasebe etme kültürü İslam'da yok mu? Böyle bir fıkıh geliştirmek durumunda değil miyiz? Allah'ın dini ettehiyyatü da şehadet parmağının nerede kaldırılacağından mı ibaret? Kafirlerle işbirliği yapan, onlarla iş tutan, zalimleri kafirleri kırmızı halılarla karşılayan, çiçeklerle hoş geldin diyene karşı bir muhasebe kültürü geliştirmek durumunda değil miyiz? İslam'ın söylediği bir sözü yok mu? İslam'ın bir hükmü yok mu? Vallahi var. Ama nedense abdesti bozan halleri konuştuğumuz kadar, namaza zeval getiren halleri tartıştığımız kadar, oruca zeval getiren meseleleri masaya yatırdığımız kadar, Müslümanların kalları ellerinde olan kafirlerin elini sıkan yöneticilere ilişkin bir muhasebe kültürü geliştiremedik. Nedense buraya gelince diller lal oluyor. Ey kafir Çin demekle bitmiyor iş. Burayı, hadi bu tamam. Elhamdülillah. Yani Hakk'a dair bir şeyin söylenmiş olması, Hakk'a dair her şeyin söylendiği anlamına gelmez. Ey kafir Çin, yenileceksin. El-Hak, doğru. Allah razı olsun hocam. Ama bunun bir de sonrası var. Bir tık öteye taşımak icap eder. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Hakk'a dair de hiçbir şey ketmetmeyeceğiz. Niye? Bundan sonrası bir tık ötesi dediğim yer kafir Çin mi? Evet. Onlarla işbirliği tutan yöneticilere diyeceksin ki zalimlere meyletmeyin, size ateş dokunur. Vallahi bu mikrofonlar bu sözümüze yevmül kıyamede şahitlik edecek. Allah'ın inayetiyle. İşte bu konuda biraz sınıfta kaldığımızı ifade etmek lazım. Demiyorum ki namazı bozan halleri konuşmayalım. Konuşalım. En ince ayrıntısına kadar konuşalım. Ama vallahi Müslümanların kanları o adamın elinde, bu topraklara geliyor, elini kolunu sallayarak ve istediğini de alıp gidiyor. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ي لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا Dünyanın yok olup gitmesinden daha azamdır diyor bir Müslümanın katledilmesi. Yahu namazı bozan haller kadar kıymet arz etmiyor mu bir Müslümanın kanı? Soruyorum. Siz İslam'la dertlendiğiniz için namazı bozan halleri konuşuyorsanız, bir Müslümanın kanı dünyanın yok olup gitmesinden Allah katında daha azamken sizin katınızda niye değerli olmuyor? Müslümanların kanını reel politiğe kurban verenleri niye muhasebe etmiyorsunuz? Her şeye söyleyeceğiniz bir sözünüz var da, zalimlere meyleden yöneticileri muhasebe etmekle alakalı iki çift sözünüz yok mu? Olmalı değil mi? Vallahi olmalı. Allah sözlerimizin ardında durmayı bize nasip etsin. Hani o bu alana gelince biraz diller lal oluyor dedim ya, padişah misafiriyle satranç oynuyormuş. Ama böyle çok hararetli. Biraz da seyir zevki olsun diye seyircilerin önünde oynuyorlarmış. Yani tribünde var. Bugünün tabiriyle söylüyorum. Şimdi hamle sırasını karıştırmışlar. Ya kimdeydi hamle sırası? Onda mı? Bende mi? Padişah dönmüş bu sefer seyircilere demiş ki ya habire demiş seyredip duruyorsunuz. Söyleyin bakalım ya hamle sırası kimdeydi? Biz karıştırdık. Kimseden ses yok. O tartışma tam böyle hararetli yapılıyorken içeriye hariçten bir adam girmiş. Biraz kulak misafiri olmuş, anlamışlar ki mesele hamle sırasının kimde olduğuyla alakalı. Padişah sorup duruyor, ya söyleyin sizi buraya boşuna mı çağırdık? Hem seyrediyorsunuz hem hamle sırasının kimde olduğunu bilmiyorsunuz falan. O hariçten sonradan gelen kişi demiş ki, efendim demiş hamle sırası rakibinizde. Padişah demiş ki ya sen daha yeni geldin. Hamle sırasının hangisinin hangimizde olduğunu nereden bileceksin? Demiş ki efendim sizde olsaydı burası bu kadar sessiz olmazdı. Bu kadar sessiz olmazdı. Sessizse demek ki karşı rakipte. Kimse bir şey söylemeye cesaret edemiyor. Kimse bir şey söyleme konusunda cesaret ortaya koyamıyor. Niye? Çünkü padişah ne yapacağı belli olmaz. İşte tam da bu noktada. Belki hayatımıza mal olacak. Belki sevdiklerimize mal olacak. Bilmiyoruz. Biz sonumuzu hesap etmiyoruz bu anlamda. Sadece ukbayla dertleniyoruz. Öyleyse muhasebe ise muhasebe, hak sözse hak söz, kınayıcının kınamasını aldırmadan ne söylenecekse söylenmesi icap eder. Niye? Ya yevmül kıyamede Allah aynı o padişahın o estantanesinde olduğu gibi sessiz kalışımızdan ötürü Allah sorduğunda ne diyeceğiz? Efendimizin bir hadisini paylaşayım sizinle ben. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah yevmul kıyamede toplayacak, kuluna soracak. Ma mena'aka en tekule yevme keza ve keza el hak. Allahu ekber. Ey kul, söyle bakalım şu yerde, şu saatte, şu mekanda Allah ki içimizi dışımızı her şeyimizi bilen değil midir? Ve semi'un alim. İşiten ve bilendir. Ve ondan dolayı da Allah o kudretiyle, ilmiyle soracak. Ma mena'aka en tekule yevme keza ve keza el hak. O gün, şu saatte, şu mekanda, şu yerde, şununla konuşuyorken, şununla muhabbet ediyorken hak sözü söylemene mani neydi? Ya Rabbi inni haşitun nas. Ey Allah'ım, ben insanların bana bir şey yapmasından korktum. Onlardan çekindim. Ve Allah diyecek İyyâye ehakku en tahşâ. Hakkıyla kendisinden korkulması gereken Allah değil miydi? Buna cevabımız ne bizim? Âmennâ ve saddaknâ. Sensin ya Rabbi. Ne pahasına olursa olsun hak söylenmeli. Ve bizi ne pahasına olursa olsun hakkı söyleyenlerden eyle ya Rabbi. Şimdi dedim ya, bir yere kadar iyi ama bir noktada muhasebe kültüründe sınıfta kalıyoruz. Ey kafir Çin yetmez. Ey Amerika yenileceksin yetmez. Eğer ki bu topraklarda, bu coğrafyada yöneticiler senin ey kafir, ey terör devletinin başı dediğinle işbirliği yapıyorsa zalimlere meyletme, sana da ateş dokunur diyeceksin. Evet, bu konuda maalesef bir eksiğimiz var. Ciddi anlamda bir handikapımız var. Bir sürü konuyu önceliyoruz. Bir sürü konuyu aktüel ve en baş konu olarak tartışıyoruz. Ama topraklarımıza, coğrafyamıza Müslümanların katili geliyor. Sempatik bir şekilde karşılanıyor. Hem de haddinden fazla sempatik. Ha? Normal protokol adabı ve usulünü de aşaraktan bir sempatik karşılama. Ve buna dair de ey yöneticiler, bizim bu topraklarımızda Müslümanların katilinin ne işi var demekten aciz kalıyoruz. Ama fıkha dair her şeyi önceliyoruz. Saatlerlik, böyle saatlerce sürecek olan videoları çekiyoruz paylaşıyoruz. Ya çekilmesin demiyorum ki, Müslümanlar onlardan da faydalansın. Ama bu Müslümanların hakikatleri duymaya ihtiyacı yok mu? Zalimlerle işbirliği tutan yöneticilerin hakiki yüzlerinin ifşa edilmesine muhtaç değil mi bu insanlar ya? Ya bu Allah'ın hükmü ise söylenmeli. Her türlü mesele konuşuluyor. Ama bizim namuslarımızı, değerlerimizi kirleten, katleden, kanlarımızı oluk oluk akıtan, kafirlerle işbirliği tutanlarla ilgili İslam'ın hükmü söylenmiyor. Ya İbn Abdüsselam rahmetullahi aleyh, sultanul uleme, alimlerin sultanı unvanını almış. Neden? Bunu almasının en temelinde yatan saik, zalim yönetici karşısında hakkı söylemiş olması. Ya o dönemin Şam valisi 3 tane kaleyi Haçlılarla anlaşma yaparak verdi diye duyar duymaz ilk yaptığı şey huzuruna varıp vallahi senin yaptığın anlaşma İslam'a aykırıdır demiş olmasıdır. Ya bunu söylemeli alimlerimiz. Bunu konuşmalı alimlerimiz. İbn Abdüsselam'ın muhteşem bir sözü var. Bunu da ifade edip inşallah sohbetimi yavaş yavaş bitireceğim. Moğollar Mısır'ın doğusuna doğru geldiklerinde o dönem alimler ikiye ayrılıyor. Diyorlar ki Moğollar kapıya geldi. Burayı kılıçtan geçirecekler. Ne yapmak lazım? Alimler iki gruba ayrılıyor görüş olarak. Birincisi diyor ki vallahi diyor Moğollar bugüne kadar hiç yenilmemiş. Dolayısıyla bizim hiç yenilmeyen bir orduya karşı savaşmamız kendi kendimizi öldürmek demektir. Buna hiç gerek yok. Biz demiş kendimizi gizleyelim, saklayalım, hiç piyasaya çıkmayalım. En azından kendimizi tehlikeye atmayalım. Ayeti de hemen arkasına koymuşlar. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَا تَهْلُكَ Kendi kendinizi bile bile işte tehlikeye atmayın. Argüman da var. Bir grupta demiş ki siz yanlış düşünüyorsunuz. Boş durmak olur mu ya? Allah bunun hesabını bizden sorar. Ne yapmak lazım? Demiş ki cihat etmeyeceğiz ama işte inzivaya çekileceğiz. Biz ilmi muhafaza edeceğiz. 20-30 sene sonraki işte iki kuşak sonraki nesiller Moğollarla mücadele etmesini öğreteceğiz. Onları ahlaklı, ilim sahibi gençler yetiştireceğiz. Onlara karşı mücadele edecek. Geliyor İbn Abdüsselam diyor ki siz böyle mi düşünüyorsunuz? Diyor ki siz de yanlış düşünüyorsunuz siz de. Sonra o tarihe geçen muhteşem sözünü söylüyor. Men nezele bi ardin tefeşşe fiha ez-zina fehaddesen nase an hurmetir riba fekad khan. Allahu ekber. Eğer diyor bir coğrafyada namuslar kirletiliyorsa, bir coğrafyada artık namuslara sahip çıkılamaz hale geldiyse, yani oralar işgal edildi, kafirler canlara kıyıyor, namusları kirletiyor, değerlerimizi hiçe sayıyorsa ve tutar da birisi orada faizin haramlılığının fetvasını verirse Allah'a ve Resulüne ihanet etmiştir. Ki faiz nasıl bir haram? Ayet-i kerimeyle fe'zenu biharbin minallahi ve rasulü. Allah'a ve Resulüne harp ilan etmek kadar feci bir günah. Diyor ki yani namuslarınız kirletiliyorsa bunu konuşmaktan başka bir şeyle uğraşmayın. Bunun mücadelesini ortaya koyun. Ribanın fetvasını filan bırakın artık. Sizin namuslarınız kirletiliyorken buna dair meselelerle uğraşın. Vallahi siz hocalar, imamlar, kim buna dahilse nefsim de başta olmak üzere dahil ederek konuşuyorum. Vallahi Müslümanları katledenler bu coğrafyada çiçeklerle karşılanıyor da biz hala abdesti bozan hallerden başkasını konuşmuyorsak vallahi vebaldir. Ya söyleyecek bir sözümüz olsun ya. Ahmed İbni Hanbel'i her mikrofonda konuşuyoruz ama nedense Ahmed İbni Hanbel gibi hiç olamıyoruz. Hani Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyh, yani ne kadar muhteşem bir alim. Allah ondan istifade edebilmeyi cümlemize nasip etsin. Ahmed İbni Hanbel'lerimizin sayısını artırsın asrımızda. Hani bununla bitiriyorum. Diyorlar ki ya, daha önce anlattım tefsiri Furkan'da. Ama bu konu tevafuk ettiği müddetince de anlatmaya devam edeceğim. Bu son olmayacak, onun garantisini verebilirim yani. Diyorlar ya Ahmed İbni Hanbel'e, ya bizim bir şey dikkatimizi çekti. Sen bir Hristiyan gördüğün zaman gözünü kıpıyorsun böyle. Allahu Ekber. Yani ne zaman bir Hristiyan görse gözünü kırpıyormuş. Dikkatini çekince halkın, bir değil, iki değil, hep Nasrani görünce böyle gözünü kapatıyor. Soruyorlar, diyorlar ki ya işte şeyh, sen Nasrani görünce niye böyle yapıyorsun? Diyor ki, la ekdiru en enzura ila men iftara alallah. Allah'a iftira eden bir kişiye, bir adama normal gözle bakamıyorum. Yani bir öfkesi var. O adam Allah'a iftira etmiş. Üzeyr İbnullah Allah'ın oğludur demiş. Haşa. He? Bir sürü iftiralar atmışlar. Mesih dünya şey konusuyla alakalı. Yok la akdiru an anzura ila kim men iftara ala Allah. Allah'a iftira edene normal gözle bakamıyorum. Biz bugün normalin üstünde karşılıyoruz ve bir şey söylemiyoruz. Karşılayanların günahını anlattım. Bir şatr-ı kelimetin yarım kelime dahi olsa nasıl bir cürümün altına imza attıklarını hadisini paylaştım. Hadi onu kenara bıraktık. Ya böyle yapanlara ilişkin söyleyecek bir sözümüz yok mu? Ahmed İbni Hanbel kadar da mı? Gözümüzü kırpacak kadar mı değiliz ya? Ama işte böyle olunca dini izzetlendiren adam olunuyor. Hani diyor ya Ali bin Medine ya da Medeni, yani öyle hatırlıyorum. Kendisi o Ahmed İbni Hanbel'in döneminde mihnet günlerinde takiyeye icabet eden alimlerden, kendi itirafıyla diyor ki bizden diyor beraber girdik, biz icabet ettik ama Ahmed İbni Hanbel diyor icabet etmedi. Onun için diyor ki inna Allaha a'azza hada din bi rajulayn laysa lahumâ thalith. Allah azza ve celle üçüncüsü olmayan iki adamla bu dini izzetlendirdi. Ebu Bekir as-Siddiq yevm-i ridde ve Ahmed İbni Hanbel yevmul mihne. Bu iki adamdan birisi Ebu Bekir. Murtet gününde Ebu Bekir'le, mihnet günlerinde de diyor Ahmed İbni Hanbel'le bu dini izzetlendirdi. Öyleyse bizim bugün dinimizi yeniden izzetlendirecek hakiki alimlere ihtiyacımız var. Muttaki alimlere ihtiyacımız var. Yöneticileri muhasebe edecek alimlere, kanaat önderlerine, ilim sahibi insanlara ihtiyacımız var. Allah Azze ve Celle bu eksikliğimizi bereketlendirsin. Allah bizim umduklarımıza bize nail kılsın. Korktuklarımızdan da emin eylesin. Zalimlere, kafirlere fırsat vermesin. Allah Azze ve Celle rızasından ayırmasın. Cümlenizden ve cümlemizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.